młodych Izraelczyków. Kilka dni wcześniej izraelscy nastolatkowie według władz w Tel Awiwie zostali zamordowani przez członków radykalnego ugrupowania palestyńskiego Hamas, które rządzi w Strefie Gazy. Polski duchowny przed sądem państwa watykańskiego, ksiądz Bronisław Morawiec, jest oskarżony o nieprawidłowości finansowe na sumę blisko 2 milionów euro. Proces byłego administratora dóbr papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej właśnie się rozpoczął. Nieprawidłowościami zainteresowała się watykańska prefektura do spraw ekonomicznych, która kapitule Bazyliki zleciła przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia. Na podstawie jego wyników sprawa trafiła do Trybunału Państwa Miasta Watykańskiego. Przewód sądowy rozpoczął się w sobotę od zeznania polskiego prałata, który jeszcze kilka dni temu, pytany przez włoskie media, odpowiadał, że nic nie wie o czekającym go procesie. Ksiądz Morawiec nie jest już administratorem dóbr Bazyliki Matki Bożej Większej, do której należy wiele nieruchomości w jej okolicy, czyli w centrum Rzymu. Zainteresowanie tą sprawą środków przekazu bierze się przede wszystkim stąd, że Bazylika jest ulubionym rzymskim kościołem papieża Franciszka. Często przychodzi on tam, aby modlić się przed obrazem Matki Bożej, patronki wiecznego miasta, którą wybrał na orędowniczkę swego pontyfikatu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Czyżby koniec z wszechobecnymi doktorami i inżynierami w Portugalii? Jedna z portugalskich miejscowości postanowiła zrezygnować z niepotrzebnej tytułomanii. Na drugim krańcu Europy wciąż na porządku dziennym jest wyróżnianie osób posiadających wyższe wykształcenie. Wystarczy dyplom licencjata, by co krok być tytułowanym doktorem lub w przypadku studiów technicznych inżynierem. W ten sposób adresowane są nawet rachunki i wyciągi bankowe. Wyśmiewany przez wielu zwyczaj dał nazwę popularnemu pod koniec lat 80. zespołowi Doktorzy i Inżynierowie. Powszechną tytułomanią postanowiły skończyć władze miejscowości Torre de Moncorvo. Tamtejsza Rada Miasta jednogłośnie przyjęła rozporządzenie znoszące zwyczaj wyróżniania osób wykształconych. Nowe reguły już weszły w życie. Na stronie internetowej Torre de Moncorvo nie znajdziemy ani jednego doktora czy inżyniera. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I przypominam tragiczną informację dnia. 11 osób zginęło w katastrofie samolotu, którym lecieli skoczkowie spadochronowi. Przeżyła jedna. Jej życiu najpewniej nic nie zagraża. W wypadku pod Częstochową będziemy wracać w kolejnych serwisach. Teraz o sporcie. Monika Sułkowska. Argentyna jest o krok, a właściwie o bramkę bliżej awansu do półfinału Mistrzostw Świata. Od 8 minuty prowadzi w ćwierćfinale z Belgią po golu Higuaina. Mamy początek drugiej połowy. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale o 22 zagrają Holandia i Kostaryka. W Brazylii natomiast tematem numer jeden jest zdrowie Neymara. Piłkarz ucierpiał wczoraj w meczu z Kolumbią, ma poważny uraz kręgosłupa i nie zagra już mundialu. To nie jedyne osłabienie reprezentacji gospodarzy. W półfinale za kartki nie zagra także Silva. Za nami pierwszy etap tegorocznego Tour de France, rozegrany wcale nie we Francji. 190 kilometrów przez malownicze pejzaże hrabstwa York, północna część Yorkshire. Dookoła zieleń łąk naznaczona białymi plamkami pasących się owiec. Ostatnie 5 kilometrów to walka ekip rozprowadzających swoich liderów, ale tuż przed metą z czołówki wyprysnął Fabian Cancellara. Za jego plecami się zagotowało i kraksa. Mark Cavendish zwija się z bólu, trzyma zabojczyk, złamana strzała z wyspy Man na asfalcie. Pękła kość i marzenia. To się dzieje za plecami Niemca, którego goni Słowak. Sagan nie daje rady, Kittel pierwszy. Żółtą koszulkę wręcza mu Kate Middleton, księżna Cambridge. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polacy na razie daleko. Najlepszy Bartosz Huzarski został sklasyfikowany w 6. dziesiątce. Piotr Myszka został mistrzem Europy w windsurfingowej klasie RSX po pełnym emocji ostatnim wyścigu medalowym. Tuż po starcie w deskę Myszki uderzył Paweł Tarnowski. Obaj wpadli do wody i Myszka musiał gonić uciekających rywali. 6. miejsce pozwoliło mu obronić pozycję lidera. Brązowym medalistą został Przemysław Miarczyński. Wśród pani trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej obroniła Zofia Klepacka, a piąta była Maja Dziarnowska. Petra Kwitowa pokonała Ożeni Bouchard w finale Wimbledonu 6-3 i 6-0. Dla Czeszki to drugie w karierze zwycięstwo w wielkim szlemie. W finale Debla Sara Errani i Roberta Vinci wygrały z węgiersko-francuską parą Timea Babos i Kristina Mladenowicz 6-1 i 6-3. Trwa deblowy finał panów, jutro finał singla mężczyzn. Za godzinę nasi siatkarze po raz drugi u siebie zmierzą się z Iranem. Wczoraj wygraliśmy 3-1, dziś także musimy zwyciężyć za 3 punkty. Jeśli chcemy myśleć o awansie do Final Six, mówi Krzysztof Ignaczek. Myślę, że będziemy grali równie dobrze i pokonamy reprezentację Iranu i no do niedzieli będziemy czekać, co się wydarzy. No później już jak gdyby no nie będzie los w naszych rękach, a w rękach bardziej Włochów i Brazylijczyków. Początek meczu z Iranem o 20:15, jak podaje Przegląd Sportowy, nie zagra w nim Mariusz Wlazły. Z każdym dniem goręcej, aż do czwartku. Wtedy ma się ochłodzić i wrócą temperatury w okolicach 20 stopni. Na razie o 10 więcej, jutro od 28 do 30 w całym kraju. Od Koszalina i Olsztyna przez Toruń, Warszawę, Łódź po Katowice, Kraków i Zakopane możliwe jutro burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej słońca na krańcach wschodnich i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Look, I can't watch you sleep walking through this. Should we fight? Shining tonight, just radioactive. You have carbonated my bloodstream. When I stumble, it will be under. Can it be? Dziś będą płyty z najwyższej półki zakurzonego regału. Beauty Sleep, Tania Donnelly. Anna Gacek, której tę płytę dedykuje niniejszym, Iwanka Kuneba, Piotr Metz, a Argentyna prowadzi z Belgią w 55. minucie meczu 1-0. Zaczynamy listę osobistą. To był przed chwilą jeszcze zakurzony, ale już odkurzony Herbie Hancock, a dedykacja na początku programu była w podzięce za poznanie mnie z kolejną fantastyczną kobietą. You say I am genuine. Samo imię Sharon mnie wydaje się szalenie muzyczne. Jeżeli ktoś tak się nazywa, to z całą pewnością płyta będzie piękna. Troszkę z niej jeszcze dzisiaj zagramy. Lista.osobista@polskieradio.pl. Jak zwykle o tej porze roku przychodzą maile przede wszystkim z egzotycznych miejsc, gdzie nas słuchacie. Bardzo proszę. Nie wiem jak wam, ale mnie wczoraj akurat Mundial przestał się trochę podobać. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Podobno Jack White szuka dzisiaj w Krakowie pierogów. Jeżeli ktoś zobaczył go na ulicy, bardzo prosimy o wiadomość. Ooh. Ten faul przed chwilą z wyprostowaną nogą do przodu był na czerwoną kartkę, a nie na żółtą. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Podobno widziano Jacka na krakowskim Kazimierzu w jednym z klubów, jak dołączył do kapeli klezmerskiej. Ale tak zupełnie serio, gdyby ktoś go widział w Krakowie, bardzo prosimy o wiadomość. Co przypomina mi chyba pierwszą w moim życiu sytuację podczas pierwszej wizyty w Londynie w ogóle, kiedy spotkałem na ulicy kogoś strasznie podobnego do Nicka Cave'a i podzieliłem się tą wiadomością z moją towarzyszką. A ona na to, przecież to jest Nick Cave. Jeżeli macie takie przygody u siebie w życiu i nie chodzi mi o spotkanie związane z koncertem, z wywiadem, tylko takie niespodziewane, kiedy tak naprawdę nie wiemy przez chwilę, czy to jest ta osoba, czy nie, to bardzo proszę o wiadomość. Mail ten sam. lista.osobista@polskieradio.pl. Czek raz jeszcze. Moving over slowly sideways, rest the temporary creatures, spending all of their days waiting for the flow to buckle down below their belts, crashing into yet another drifting continental sound. Moving with that motion, screaming with that sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. The old explorers had it easy. They discovered nothing new, but returned on home with answers of sad existence clues. All the creatures have it hard now. Nothing but God is left to know, and why he left us all here hanging with an illusion of a home. Moving with emotion, screaming that sound across an open ocean, lying there on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Thank you. łzy czasu naj, aż się feel that pain. I walk down the street when I do lose my way. She's not the girl that you create. I remember so. Shut the fuck up and play some rock and roll, alright. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Drink you out of mess to stand. Stop. No matter what I see, invincible disease begins to lead me to sin. Over and over and over again. Kick out the road, yeah, I can feel this, yeah. Kick out the road, yeah, I can feel this, yeah. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Chciałem powiedzieć, że to dla niewtajemniczonych zespół Venus Flytrap, ale przypomniałem sobie, że słuchacze listy osobistej są wyłącznie wtajemniczeni. Ula i Bruno w Pasadenie post Los Angeles nas słuchają, ale to jeszcze nie wszystko. Ten zespół pewnie już nikt nie pamięta. To zespół, w którym grał przyszywany brat Agnieszki Chylińskiej i wspaniała wokalistka Izabel. Nazywa się Drugstore, a mnie przed chwilą wcięło w fotel, jak przekonałem się, że to 19 lat temu. I'm gonna keep my heart safe in a special place. I'm gonna lock myself up 100 miles away. I don't wanna do what I did today. I'm gonna get a new one, made out of paper stone, and in my plastic house, I'll never be alone. have no sense of time. No, no, no, no. And I've got a little secret here, and I use it every night. No, no, no, no. I go in at two. I wanna go, yeah, yeah. I wanna go, yeah, yeah. I wanna go. Pasadena pod Los Angeles i Krzywy Róg na Ukrainie. To się nazywa eklektyzm. To teraz zagramy coś trochę na temat tych spotkań, bo liczą się tylko te spotkania, kiedy ktoś już był uznany. A w tym singlu okazuje się, że na najwyższej zagórzonej półce głównie trzymam single. Mike śpiewa jeszcze o tym, kiedy nie byliśmy tak sławni. Ah, see, right, see the thing that's got it off up now is camera phones. How the hell am I supposed to be able to do a line in front of complete strangers when I know they've all got cameras? When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a miss spoil. So when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. The celebrity pages in papers don't tell tales that are always to the line of the truth. It's to the line at which it's most likely you'll have the time or enough finance to sue. Which is why it's so frightening buying papers in the morning, fearing the next might skin a scoop. 'Cause I used to believe what I read, so now I know that others will believe that it's true. But I realise with you the truth can be a whole lot worse than the flack. My whole life I never thought I'd see a pop star smile back. And I must admit I was quite shocked with that thing you did with me on my back. But outside in the lobby I shouldn't have laughed when you slapped that man. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a miss spoil. But when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. Was so much fun. I really got to like you more than you like me. I really hope that you'd stay. Considering the amount of prang you'd done, you looked amazing on CD UK. You learned access to promo cameras flashing, get in the van and zoom away. I wake up, I diss my beat, feel hungover and sorry for my doomy day. But I know I got a bit close to you and that you found it super boring. You taught me so much about how to deal with the fire I'd fallen in. And what version of a rumor would next day be everyone's story of me? You taught me all the realities and turned the page and ignore them. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a miss spoil. But when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't. Anyway, I had to rest my beer hat, delete my dealer's number and unroll my banknotes. And we were on borrowed time anyway, what with the daily toilet papers not knowing. And I knew that when the people who thought they knew you, when they found out, I would have been mocked. Which is ironic, 'cause in reality, standing next to you, I look up the sock. Whenever I see you on MTV, I can't stop my big white smile. And past the children's appeal, I see the darkness behind. We both know the scratches on my back much better than their eludes and lies. I miss the bitching and shouting, but I'm glad I got out in time. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a miss spoil. But when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. You can't keep cutting pop stars. You've got a business run. They're industry repercussions, Michael. I know. Argentyna jakieś 7 minut od półfinału, w dalszym ciągu 1-0. Gosia napisała: ja w sprawie niespodziewanych spotkań ze znanymi osobami. Siedziałam sobie w mieszkaniu na krakowskim Kazimierzu, które wtedy wynajmowałam, i uczyłam się na egzamin, gdy nagle zadzwonił dzwonek, a po otwarciu drzwi zobaczyłam Wodeckiego, który poinformował mnie, że leje mu się z sufitu i to prawdopodobnie nasza sprawka. Nauka poszła się paść. Trzeba było ratować Wodeckiego. No to jak niespodziewane spotkanie, to proszę bardzo. Mona Lisa, men have led you. You're so like a lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness and your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie and they die. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? A just and golden, lovely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide the broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Lisa, a just and golden, lovely, lovely walk of art. Mona Lisa, Mona. Autorka maila Gosia jest mistrzynią dozowania napięcia. Zatytułowała go, uwaga, Zalany Wodecki. return. While round the world computers crash and burn, yeah, I know that. Boska komedia jak zwykle z rozmachem. Za chwilę The War on Drugs. Jaki mail przyszedł? Ojej. W tak paskudnym dniu, w którym skradziono mi samochód, cieszę się, że chociaż lista osobista jest na swoim miejscu i gra tak dobrze. Wojtek. Wojtku, trzymamy kciuki. Cóż nam innego pozostało? Dawaj znać. Suffering. frozen in time, will you be here? Półfinał Argentyna-Belgia przedłużono o 5 minut, mimo to wynik z 8 minuty bramka Argentyny się nie zmienił. To oni są w półfinale tegorocznego mundialu. Ola słucha nas na dyżurze w szpitalu i wygląda to źle, ale wcale nie narzeka, choć moim skromnym zdaniem nie znam się na tym, ale 24-godzinne dyżury powinny być absolutnie zakazane. I jeszcze jedna płyta z najwyższej zakurzonej półki. Zespół Mercury Rev, jeden z ulubionych zespołów listy osobistej, z płyty, którą po polsku można by przetłumaczyć jako pieśni odludka. To jest numer 2. Tonight It Shows. Into a dream, I took a turn and promised to return the way we were, the way we met, the way I lit your cigarette, the way it trailed into a stream and lay down between. you had to choose a side to lose and divide yourself into the way you were long before you were a walking civil war, but you forget where the road goes, and tonight it shows. To your soul, I tried to climb, but found the hole too high for me to leave the way I'd learned, and found I couldn't turn the way the trees and falling rain remind. Program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. 11 ofiar śmiertelnych wypadku lotniczego koło Częstochowy przeżyła jedna osoba. Jest przytomna, jej życiu nic nie zagraża. Roman Giertych zapowiada pozew przeciwko Wprost. Będzie się domagał od tygodnika 500 000 zł zadośćuczynienia. Brytyjski premier zabiera głos w sprawie afery pedofilskiej. Żąda wyjaśnienia kwestii zaginionych w MSW dokumentów. A na początek najnowsze informacje ze szpitala w Częstochowie. Stan mężczyzny, który jako jedyny przeżył wypadek lotniczy w miejscowości Topolów, jest ciężki, ale stabilny. Jego życiu nic nie zagraża. Ma liczne złamania, ale na szczęście jest przytomny, informuje rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Beata Marciniak. Jest to 40-letni mężczyzna z licznymi urazami kostnymi. Przeprowadzane są badania. Był przytomny, utrzymuje kontakt z personelem. Samolotem typu Piper leciało najpewniej 12 osób. Pilot i skoczkowie spadochronowi. Najprawdopodobniej 11 osób zginęło. Gdy maszyna runęła na ziemię, wybuchł pożar. Teraz trwa na miejscu identyfikacja zwłok. Wiadomo, że część z nich jest zwęglonych. Dlatego na razie nie można podać ostatecznego bilansu katastrofy, podkreślała w TVP Info Joanna Lazar z częstochowskiej policji. Ustalenia wstępne śledczych wskazują, że na pokładzie tego samolotu było kilkanaście osób i wszystko również wskazuje, że niestety ten 40-letni mężczyzna to jest jedyna osoba, która tą katastrofę przeżyła. Żeby tu uniknąć błędu, nie mówimy o jakiejkolwiek tutaj liczbie. W grę może wchodzić około 12 osób. Będziemy sprawdzać tożsamość. Według informacji prezesa Aeroklubu Częstochowskiego i Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika, samolot, który uległ katastrofie, to dwusilnikowy Piper Navajo, niedawno sprowadzony do Rudnik przez prywatną szkołę spadochronową Omega. Przedstawicielka tej szkoły jednak w rozmowie z Trójką nie chciała potwierdzić tych informacji. Ten samolot, który rozbił się, to był państwa samolot, czy też jakiejś innej szkoły? Nie potwierdzam takiej informacji. Nie wiem i nie udzielam informacji. Na miejscu katastrofy są prokuratorzy. Wkrótce mają dotrzeć przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Nieoficjalnie mówi się, że samolot mógł być przeładowany. Roman Giertych zapowiada cywilny pozew przeciw tygodnikowi Wprost. Zamierza domagać się 500 000 zł zadośćuczynienia, a jednocześnie adwokat planuje złożyć doniesienie do prokuratury o złamaniu prawa przez Piotra Nisztora, współpracownika.